ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा तीसरा स्कंद सप्तम अध्याय पांच नंबर श्लोक। देशत कालतो यो साव अवस्थात स्वतो न्यतः अविलुप्ताबोधात्मा सयुज्येता जया कथम्। अनुवाद। शुद्ध आत्मा शुद्ध चेतना है और वह परिस्थितियों काल स्थितियों स्वप्नों अथवा अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं होता, तो फिर वह अविद्या में लिप्त क्यों होता है? तात्पर्य, सजीव प्राणी में चेतना सदैव विद्यमान रहती है और जैसा कि ऊपर कहा गया है किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होती। जब कोई जीवित व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है तो वह सचेत रहते हैं कि उसने अपनी स्थिति बदल दी है। वह सदैव बिजली की तरह भूत वर्तमान तथा भविष्य में विद्यमान रहते हैं। वह अपने भूतकाल की घटनाएं स्मरण रख सकते हैं और विगत अनुभव के आधार पर अपने भविष्य के विषय में भी अनुमान लग सकता है। वह कभी भी अपनी व्यक्तिगत पहचान नहीं भूलता, चाहे वह विकट परिस्थितियों में क्यों ना फैसा हो। तो फिर जीव शुद्ध आत्मा के रूप में अपने असली पहचान को भुला कर पदार्थ के साथ अपनी पहचान कैसे कर सकता है जब तक वह अपने से परे किसी वस्तु द्वारा प्रभावित ना हो? निष्कर्ष यह है कि जीव अविद्या शक्ति द्वारा प्रभावित होता है, जैसी कि विष्णु पुराण में और श्रीमद् भागवत के आरंभ में इसकी पुष्टि की गई है। भगवद गीता में जीव को परा प्रकृति कहा गया है और विष्णु पुराण में जीव का उल्लेख पराशक्ति के रूप में हुआ है। वह शक्ति के रूप में भगवान का अंश है किंतु शक्तिमान के रूप में नहीं। शक्तिमान अनेक शक्तियां प्रदर्शित कर सकता है किंतु शक्ति किसी भी अवस्था में शक्तिमान की समता नहीं कर सकती। एक शक्ति दूसरी शक्ति द्वारा पराभूत हो सकती है किंतु शक्तिमान के लिए सारी ही शक्तियां वशीभूत होती है। जीव शक्ति या भगवान की क्षेत्रज्ञ शक्ति में बाह्यरंग शक्ति अर्थात अविद्या कर्म संज्ञा द्वारा पराभूत होने की प्रवृत्ति रहती है और इस प्रकार वह भौतिक जगत की विषम परिस्थितियों में रखा जाता है। जीव अपने असली पहचान को तब तक भुला नहीं सकता जब तक वह अविद्या शक्ति द्वारा प्रभावित ना हो। चूंकि जीव में अविद्या शक्ति के प्रभाव की ओर झुकाव रहता है, अतएव वह कभी भी परम शक्तिमान के तुल्य नहीं हो सकता। विदुर का प्रश्न बहुत साधारण है। मतलब मानव समाज में, विशेषकर जो भगवद गीता श्रीमद भागवत का ज्ञान की चर्चा करते हैं, इस प्रश्न बहुत दफे आते हैं कि जीव का स्वभाव शुद्ध है, तो ऐसे यदि हो तो किस प्रकार जीव इस अशुद्ध अवस्था, इस भौतिक जगत में आते हैं। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जीव जब अविद्या शक्ति से प्रभावित होते हैं, तब वो अविद्या वो जीव की मूल प्रकृति सच्चिदानंदमय प्रवृत्ति को आचार्जन करते हैं। फिर जीव जो स्वभाव से शुद्ध होते हैं, इस भौतिक जगत में रहते हैं और जो जो शरीर धारण करते हैं उसके अनुसार उसका भ्रमित आत्म परिचय होते हैं। जैसे मैं मनुष्य हूं, मैं गाधा हूं, मैं कीट हूं, कृमि हूं, पक्षी हूं इत्यादि। असत अचित निरानंद अवस्था ग्रहण करते हैं जीव, तो किस प्रकार कैसे संभव है? तो जीव का स्वभाव है शुद्ध है, तो शुद्ध चेतना में कैसी अशुद्ध चेतना आती है, कैसे संभव हो? इस प्रश्न बार बार आते हैं और इसका सरल उत्तर है कि भगवान सब जीव को थोड़ी सी स्वतंत्रता देते हैं। भगवान प्रेममय है और जीव का स्वभाव, चूंकि वो जीव सचेतन है, तो चेतना का मतलब कि उसका स्वभाव है प्रेममय, जिसमें चेतना हो इच्छा हो भी रहते हैं और अनुभव होते हैं और प्रेम स्वभाव होते हैं, क्योंकि वो जीव परब्रह्मा भगवान का अंश है नमना जैसे। तो भगवान असीम है, महान, विभु कहते हैं संस्कृत में, विभु अति महान, और जीव तुच्छ है, परंतु भगवान का स्वभाव और जीव का स्वभाव एक ही है, दोनों सच्चिदानंदमय है। भगवान अच्युत है, अर्थात वे कभी भी नीच प्रकृतियों, भगवान की बहिरंग शक्ति उनकी अपने ही बहिरंग शक्ति से कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं, परंतु जीव के लिए संभव है। तो ये अंतर है जीव और भगवान में, दोनों व्यक्ति है, भगवान परम पुरुष है और जीव अणु चेतना है। तो भगवान प्रेममय है और प्रेम का क्या मतलब है? जो वो अनुभव जो होते हैं दो व्यक्तियों में, जो परस्पर अति नहीं, वो घना सद्भावना तो वो प्रेम तो एक व्यक्ति एक दूसरा व्यक्ति से प्रेम कर सकते, लेकिन जबरदस्त से एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को प्रेम करना संभव नहीं है। हृदय का विषय है। यदि आकर्षण हो, आसक्ति हो, तो प्रेम होते हैं दूसरे व्यक्ति के लिए। तो भगवान कृष्णा समस्त दिव्य गुणों का आस्पद है और वे सब जीवों का मूलाधार है। इसलिए स्वाभाविक है कि जीवों का आकर्षण होगा भगवान के लिए, परंतु जीव का चुना होना चाहिए भगवान की सेवा करना अथवा नहीं करना। भगवान की सेवा वो नौकरी नहीं है, ये इतना सा काम करो और उससे उतना सा पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होता। कृष्ण सेवा में अहैतु की अप्रतिहता, कोई बाधा नहीं है, रोक टोक नहीं है, तो जो भी अवस्था में 24 घंटे में सदैव भगवान की सेवा होती है। ये सेवा, ये भक्ति, शुद्ध भक्ति कहते हैं। तो वो सेवा, भगवान की सेवा, शुद्ध भक्ति और भौतिक सेवा, मैं इतना सा काम करता हूं और बस काम करने से मैं इतना सा लाभ मिलता हूं, बिल्कुल ना के। तो भक्तों भगवान की सेवा करते हैं किस लिए? प्रेम से, प्रेम से। प्रेम कारण है, कोई दूसरा कारण नहीं है, इसलिए अहैतुकी कहते हैं। प्रेम के अलावा और कोई दूसरा कारण नहीं है शुद्ध भक्तों की कृष्ण सेवा में। तो कौन उस प्रकार सेवा करेगा? तो ऐसा कोई नौकरी नहीं है, अगर हम न्यूज़पेपर में विज्ञापन लगेगा आओ नौकरी करो, तो दशहरा का दिवस पर भी छुट्टी नहीं है, एक दिन में एक दिन भी छुट्टी नहीं होते पूरे साल में, रिटायरमेंट भी वो भी नहीं होते, और दिन में कितने कितने घंटे काम करना है 24, कोई छुट्टी नहीं है, और कितना पैसा कमाना है कुछ नहीं, और जितने भी पैसा हो तुम्हारे पास तो दे दो। तो कौन उस प्रकार नौकरी लेगा? ये भगवान की सेवा ऐसे होते प्रेम है कारण। तो प्रेम, प्रेम से भक्तों सेवा करते हैं, तो पैसे के लिए नहीं या जबरदस्त से नहीं, परंतु जीव की थोड़ी सी स्वतंत्रता है, और अगर नहीं चाहते हैं तो भगवान की सेवा करना तो इस भौतिक जगत में आते। तो अगर उस स्वतंत्रता नहीं थी तो जीव तो मशीन जैसे होता, और प्रेम का सवाल नहीं हो सकता। तो इसलिए समझना चाहिए कि संभावना है कि कभी भी वो जीव जो भगवान की सेवा करते हैं तो वो सेवा चढ़ के खुद को ईश्वर और भोगी बनाना के लिए, ईश्वर हम भोगी इस जगत में आ सकते। आशा नहीं है कि वो जीव भगवान की सेवा भूल करेगा, लेकिन संभावना है। नहीं तो वो प्रेम तो प्रेम नहीं होता। तो ये प्रश्न विदुर का बहुत सामान्य है और इसका उत्तर समझना कठिन है। कठिन नहीं है लेकिन ऐसे बहुत लोग ऐसे महसूस करते हैं कि क्यों। तो जीव अगर शुद्ध हो तो क्यों अशुद्ध अवस्थ में आते हैं? तो उत्तर है कि संभावना है और कि ऐसे होते हैं, प्रमाण है इस भौतिक जगत और सब जीव जो इस भौतिक जगत में पतित होते हैं। तो भगवान है, ये अंतर है, ईश्वर है। तो अगर हो तो हम क्यों इस भौतिक जगत में हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते क्यों? कारण क्या है? भगवान दयाल है, सब जीव को प्रेम करते हैं और भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो किस लिए वो जीव जो सब भगवान के अंश और संतान है क्यों वे संसार दुख का अनुभव करते? इसका क्या कारण है? क्यों भगवान हमको प्रेम नहीं करते या भगवान समर्थ नहीं है दुख हरण करने के लिए? तो उत्तर है कि हम जो बद्ध जीव तो हमारी अपनी इच्छा के अनुसार हम चुना कि इस भौतिक अवस्था में आना हमारा दोष भगवान का नहीं है। पुरुष सुख दुखानं भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। इस भौतिक जगत में हम दुख मिलते हैं और सुख भी मिलते हैं। वो सुख क्या है? वो दुख का दूसरा परिणाम है। वास्तव में भौतिक जगत में केवल दुख होते हैं। उस दुख में ही दो विभाग है, एक है अति दुख और दूसरा है सुख का नाम में दुख। पुरुष सुख दुखानं भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। हम जो बद्ध जीव है सुख भौतिक सुख और दुख भोग करते हैं, हम इस भौतिक सुख और दुख का हेतु है। क्योंकि कृष्ण भोली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दया संसार दुख। कृष्ण को भूल करके हम अनादिकाल से कृष्ण बहिर्मुख है, बहिर्मुख उन्मुख, उन्मुख होना चाहिए। किस लिए? सेवान्मुख, भगवान की सेवा करने के लिए हमको राजी होना चाहिए। यदि हम राजी नहीं हो तो हम कृष्ण बहिर्मुख होते। तो हम जब निर्णय करते, स्थिर करते कि मैं कृष्ण को भूल करूंगा, फिर उस समय उस दूषित मनोवृत्ति से हम अधिकारी होते हैं माया की लाठी से दंड प्राप्त करना। और अतएव इसलिए माया हमको संसार दुख देते हैं। कृष्ण बहिमुख होया भोगवंश खड़े निकटस्थ माया थारे जपटिया धर। हम जब निर्णय करते भगवान की सेवा नहीं कर तो माया हमको पकड़ती है, वो तैयार है निकटस्थ। माया हमको खींचती है और संसार सागर में हमको डुबाते हैं। तो ये उत्तर है हमारा इस्कॉन में और वैष्णव समाज में इस विषय पर विवाद होते। कोई कोई बोलते है कि संभव नहीं है कि हम भगवान के साथ थे और उस शुद्ध वस्त्र से गिर गया है, परंतु भक्तों और अभक्तों भी जब श्रील प्रभुपाद से ये प्रश्न पूछे, प्रभुपाद हर एक बार इस उत्तर जो मैं अभी दिया था वो उत्तर देते थे। और मैं श्रील प्रभुपाद का उपदेश के अनुसार एक ही उत्तर देता हूं। अगर किसी का प्रश्न हो या आपत्ति हो तो अभी व्यक्त करो। तो एक बार हम अभी में चले गए, वहां जाके हम वापस आ सकते गीते में श्री कृष्ण, मतलब वहां मतलब आध्यात्मिक जगह गीते में श्री कृष्ण कहते हैं न निवर्तन थे धाम परम। वहां जाके लोग वापस नहीं आते। एक बार एक भक्त प्रभुपाद से कॉन्वर्सेशन बुक में इस प्रश्न पूछा, प्रभुपाद बोले से संभावना है क्योंकि जीव तटस्थ शक्ति है परंतु सामान्यता नहीं होता। श्रील प्रभुपाद का जवाब था, मैं क्या जानता हूँ। श्रील प्रभुपाद जो जवाब दिए थे मैं देता हूँ, क्योंकि वास्तव में ये विषय अचिंत्य है। तो कैसे जीव शुद्ध अवस्था से गिर गया है तो असंभव जैसे लगते, लेकिन अगर जीव चुनाव नहीं कर सकते तो जीव तो अजीव है, अचेतन है। और यदि जीव कभी भी कृष्ण के साथ नहीं था तो जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, ये वाक्य क्या क्या अर्थ है? और क्यों भगवान हमको इस भौतिक जगत में डाले? तो जो भी परिप्रेक्ष्य हम इस प्रश्न की चर्चा करते हैं तो उसका और जो भी मीमांस हम निष्कर्ष करते हैं तो उसमें कुछ तत्व अभूत तत्व है। इसलिए मैं प्रभुपाद जो हम को बोले वो बोलता, मतलब वो तत्व है कि जीव की थोड़ी स्वतंत्रता है, इसको समझना चाहिए। और वो स्वतंत्रता हम अपप्रयोग भी कर सकते, दुरुपयोग कर सकते, वो भी संभव। असंगो ही आयाम पुरुष, इसका अर्थ है कि जीव वास्तव में कभी भी भौतिक दूषण से दूषित नहीं होता। जीव सच्चिद आनंदमय है, परंतु बहिरंग शक्ति का प्रभाव से तो असत अचित निरानंद जैसे होते हैं, परंतु जीव का स्वभाव सचित आनंदमय है और उसको परिवर्तन करना संभव नहीं है। परंतु वो सचित आनंदमय अवस्था तो लुप्त हो सकते, आच्छादित हो सकते। कहाँ से है? कहाँ से है? कहा और वो मंत्र अनुसंधान करो, श्रुति मंत्र है। कौन सा श्रुति? मुझे मालूम है। अनुसंधान करो, बड़ोदे में वो संस्कृत आनंद है ने पूछो, क्या ही पंडित है संस्कृत का, या इंटरनेट पर अनुसंधान करो। आजकल सब ज्ञान है इंटरनेट पर, और वो सब ज्ञान जो है इंटरनेट में वो सब छड़ के यदि हम प्रीति से भगवान कृष्ण को एक फुल अर्पण करेंगे, वो सभी ज्ञान से उत्तम है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। तो सुदुर्लभ ज्ञानी बहुत बहुत जन्मों के पश्चात ज्ञान मार्ग अवलंबन करके जब पूरा साक्षात्कार मिलते है कि वासुदेव कृष्ण सब कुछ है, क्या कहते हैं भगवान कृष्ण को एक फुल अर्पण करते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। और इतना बड़ा ज्ञानी नहीं होते हुए भी अगर कई व्यक्ति प्रेम प्रीति से भगवान को एक फुल अर्पण करते हैं तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। वो ज्ञान के अतीत, ज्ञान में प्रवेश नहीं करके भी उसके अतीत होते। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज की।